Բարև, հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 4-ն է, օրը 2:07-ի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Դու քաղցր ես հողիմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղ պահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Արցախը համայն հայության հայրենիքն է եւ բոլորովս պետք է պաշտպանենք նրա ազատությունն ու նրա անկախությունը։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը զրուցել է հայրենապաշտպանների հետ։ Քաշաթաղը վճռական է այսօրերին մեզ պատուհասած պատերազմում թշնամուն հակահարված տալու գործում։ Մանրամասները հեռախոսով կհաղորդի Զոհրա Բրքոյանը։ Մեր ծրագրում տեղ ունեն ասույթներ հայրենիքի մասին։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Մարտակերտում սկսած ադրբեջանական ագրեսիայի եւ անդադար հրետակոծությունների առաջին օրվանից չի դադարում Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր բնակավայրերից եկող ու բռունցքվող կամավորականների հոսքը։ Այստեղ ուր կյանքի ու մահվան ջրբաժանը շատ նուրբ է։ Հայրենիքի պաշտպանությանը կամավորագրված ազատամարտիկները պատրաստվում են կենաց մահու պայքարի ընդդեմ ճշնամական ոտնձգության։ Արցախը մեր հայրենիքն է եւ յուրաքանչյուրիս պարտքն է կամավորագրվել նրա պաշտպանությանը։ Այդ մասին ասում է հյուսիսային ուղղության ռազմագործողություններին մասնակցելու համար կամավորագրված սիրիահայ կամավորական Հովանես Ասմարյանը։ Ես արցախցի եմ եւ եկել եմ մյուս տղաների հետ պաշտպանելու հայրենիքս։ Բոլորի տրամադրությունը շատ բարձր է։ Այնքան բարձր, որ այն տպավորությունն է կարծես տղերքը ֆուտբոլ խաղալու են գնում։ Հայրենիքն է ամեն մի հայի վարդագանությունն է։ Ես էլ էստեղ եմ ապրում, որպես Ղարաբաղցի պետք է ես էլ դողոց հետ լինեմ, դա իմ վարդագանությունն է, որ գալիս են դղեկը կարծես ֆուտբոլային խաղի են գնալու, ասես դուխով բարձր։ Ստեփանակերցի Արթուր Սարոխանյանը, ով հիվանդության պատճառով կորցրել է մի թևը, նույնպես կամավորագրվել է հյուսիսային ռազմաճակատում։ Նշում է, որ սկզբում կտրուկ հրաժարվում էին իրեն կամավորագրել, սակայն իրեն մի կերպ հաջողվել է երկար համոզելուց հետո գալ առաջնագից։ Արդեն մի ձեռքով հաջողությամբ կրակային պատրաստություն է անցել եւ իրեն պատրաստ է զգում մասնակցելու մարտական գործողություններին։ Երեք առավոտ իմացել եմ, գնացել եմ մեր քաղաքի միության կամավոր գրվել եմ եկա։ Հայրենիք պաշտպանը։ Սաղի հետ ընել, սաղի կողքին, սաղ մարտական տրամադրված են, ես էլ իրանց հետ պատրաստ եմ ամեն ինչ։ Փորձել ենք, սաղ նորմալ է, ստացվում է, դժվար բան չկա։ Կարևորը փորձանք։ Մենք էլ դուխը։ Շատ են ասել, պետք չի զորով եկեն։ Ստեփանակերցի կամավորական 56-ամյա Գարիկ Գալստյանն ասել է, որ երեք տեսնելով երիտասարդների հոսքը դեպի Արցախի ազատամարտիկների միության շենք, միացել են նրանց եւ տեղեկանալով Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի մասին, անմիջապես կամավոր է գրանցվել ու եկել առաջնագից։ Մեր նախորդ կռիվը կիսատ մնաց, չթողեցին մինչեւ վերջ հասցնենք։ Հիմա եկել ենք ավարտելու կիսատ թողածը, ասում է կամավորականը։ Երիտասարդությունը շտապում է դեպի միություն, հարցրի իմացա, ես էլ գնացի կամավոր գրվեց ու եկա։ Նախորդ կռիվը կիսատ մնաց, չթողին մինչև վերջ հասցնենք, հիմի ուզում ենք մինչև վերջ հասցնել։ Դուք ինչ որտեղ աշխատելուց եք եղել։ Միասին Ջրմուխ ուղում աշխատում ենք։ Այդպես գործը կիսատ թողել եք, հա։ Ոչինչ, երիտասարդությունը կկատարի աշխատանքը, ոչինչ։ Որտեղից եք եկել։ Արտուր Ազատի Սարգսյան, Սեփանքերից։ Ինչպես տեղեկացաք, երբ տեղեկացաք։ Տելևիզիայով սկացավան մեկ ամի վեճերանային միջանամայքը, նղիչել եք ասել։ Ձեզ չասեցին, օրինակ մնանք հետո կզանգենք, տեղյակ կպահենք, նոր կգաք։ Ես առաջի կայքի աշխատում դամ, մաչիս եկան խոխոցուցով տանում։ Ինիմա ջիլի մերտվի, ինվալիդը ու նաս նետու։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ես եղել դու Մասիկն եթերում այսօր ապրիլի 4-ն է, օրը 2:07-ի։ Քաշաթաղը վճռական է այս օրերին մեզ պատուհասած պատերազմում թշնամուն հակահարված տալու գործում։ Մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Զոհրա Բրքոյանը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության շփման գծում կատարված աննախադեպ իրադարձությունների կապված արդեն տեղեկացել են, որ Քաշաթաղի շրջանակազմում ղեկավար Սրան Խաչատրյանի փոխավորությամբ կորտում է Քաշաթաղի շրջանակազմը։ Այս երեք օրեր ընթացքում շրջանի ծառայողոր կամավորներ են դիմել առաջնակից մեկնելու և այժմ որին ներսում դառնալու։ Անցած երկու օրերում շրջանի կատարված և նախատեսված իրադարձությունների մասին զրուցեցի շրջապատկերազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուր Մխիթարյանի և աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավդյանի հետ, ովքեր քաղաք պաշտպանության շտաբի տեղամիջական և ղեկավարությամբ համակարգում են աշխատանքները։ Արտուր Մխիթարյանը տեղեկացրել Մանուն իրադրության փոփոխությունի անմիջապեսան շրջապատկերազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի մոտ կայացավ խորհրդարանություն։ Ձեր գործեր քաղաքապաշտպանության շտաբը, որում ընդգրկվեցին բոլոր կարգությունների պատասխանատուները։ Աշխատանքները շրջանային զինկոմիսարիատի հետ համակարգեցին և շուտով առաջին կամավորականները մեկնեցին առաջնակի։ Նշեց, որ մոտ 200 հոգի այժմ սահմանում զինվորների կողքին են, և մոտ 700 հոգի նաև կանայք պատրաստակամություն են այստեղ միանալու առաջնագիծ մեկնարկներին։ Այժմ ստեղծվել է նաև արագ արձագանքման ջոկատ, որը 40 րոպեի ընթացքում պատրաստ կլինի անհրաժեշտ վայրը մեկնելուն։ Ինչ վերաբերում է շրջանի հանրակրթական և այլ դպրոցների նախակրթարանների գործելուն, նշեց, ոչ մի խանգարող հանգամանք չկա, որ դրանք չգործեն։ Սահմանը մեր զինվորներն ու ազատամարտիկներն անառիկ են պահում։ Դավիթ Ավդյան իր հերթին տեղեկացրեց, որ այս օրերին և այժմ շտաբը օգնում է նաև առաջնագիծ մեկնողների տեղափոխման մեկօրյա ցնդով ապահովելու և այդ արդեր։ Ապրիլի 4-ի առավոտյան Բերձորի խաղաղության հրապարակում առաջնագիծ մեկնող ազատամարտիկների նոր շարասին է կանգնած։ Կոտայքի, Լորիի և այլ մարտերից եկած ազատամարտիկները երկար ճանապարհ անցնելով հասել են Բերձոր, 1992 թվականի մայիսի 18-ին ազատագրվելով Լաչինը դարձավ Արցախ-Հմայ Հայաստանին կապող կամուրջը։ Զրուցեցի տղաների հետ, ովքեր կար ժամանակով կանգ էին առել իրենց ազատագրած արյունքում և օգտվում արդեն հայացած քաղաքի խանութներից։ Ալավերդին ջոկատի ազատամարտիկներ անհանգիստ էին, որ շուտ է հասնեն, մեծ կանգ են ժամկետային զինծառայողներին։ Սաղ են գիտացնում, ինչ է նշանակում մի քանոր անդար գտնվել մարտի մեջ, հիմա կայել մարտական հենակետերում։ Նույն ոգով էին ճանապարհ ընկել նաև գառնեցիները, սպիտակցիները։ Կարճ է վեր դրությունը, ժամանակը սուղ է, թշնամուն պետք է հեռու շպրտել հայոց սահմանից, ու գնալ դերսական շարացումը, հավատով, որ այս անգամ ևս ցուցին լավ դասընթացելու։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանն էր։ Իջնում է գիշերը և նուրբ թևերով, կրկում է երկիրը հայոց, ճոճվում է լուսինը լճի ջրերում, ինչպես մի մանկան օրորոց, հեռու անտառում միայնակ կաղնի, խշում է կամուց ու խորում, այնտեղ հայրենի սարերի հետևում, արևն են ընչում մոր գրկում։ Մանկիկ, իսկ ես կթերթեմ վճռը հայոց պատմության, ինչպես է հայաց կմղել գրիվներ արքի և կամքի գոյության, երբեմն հաղթել է աշխարհում կան մարդիկ դաժան անաստված եւ անսիրտ Նրան ծերունով ձեռքով ամենուր հրվում է ավեր ու չարի Եթե երբևէ հանդիպես դու նրանց ձեռքերը թանկած չդողան Հիշիր որ հայկի արյունից է սելած Տիգրան է եղել քո Կարծիքն եթերում այսօր ապրիլի 4-ն է, օրը 2-7-ի, տեղական ժամանակով 15:49 րոպե։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին, այժմ լսենք ասույթներ հայրենիքի մասին։ Եթե արվեստը հայրենիք չունի, ապա արվեստագետներն ունեն այն սենսանս։ Սերը դեպի հայրենիք քաղաքագիրտ մարդու առաջին արժանիքն է, Նապոլեոն Բոնապարտ։ Հայրենիքում է քո եւ անցյալը եւ ապագան օտար երկրում միմյան ներկան։ Ինչպես չի կարելի ապրել առանց հացի, այնպես էլ անհնարին է ապրել առանց հայրենիքի։ Հյուգո։ Հատկանիշներից լավագույնը հանուն հայրենիքի մարտնչելն է։ Հոմերոս։ Առանց հայրենիքի մարդը ժամանակի ու տարածության պատահականությունների կմաճույքների մատնված վասահատիկ է։ Լակորդեր։ Ինտերցանալիստ լինել համար նախ պետք է հայրենիք ունենալ։ Դյուամել։ Սերը հայրենիքի հանդեպ կիսատ պրատություն չի ճանաչում, ով նրա համար չի անում ամեն ինչ, չի անում ոչինչ, ով նրան ամեն ինչ չի տալիս, նա մերժում է նրան ամեն ինչ, Բեռն է։ Ավելի լավ է չոր հացը սեփական տանը, քան բազում կերակուրներ օտար սեղանից, Արետինո։ Կարելի է եւ չսիրել հարազատ եղբորը, եթե նա վատ մարդ է, անկարելի է չսիրել հայրենիքը, ինչ էլ որ նա լինի, Հովանես Թումանյան։ Մեր հայրենիքում մեզ սպանեցին, բայց հայրենիքը մեր մեջ չսպանվեց, Պարուչ Սևակ։ Հողը մի կենթանի էակ է, նա ունի իր հոգին և առանց հայրենիքի, առանց հարազատ հողի հետ սերտ կապի, մարդ չի կարող գտնել իրեն իր հոգին, Մարտիրոս Սարյան։ Հայրենիքից զատ, հայրենիքից դուրս ինձ համար խապուսիկ են բոլոր դրախտները։ Երբեք այնքան անհայրենիք չեք, քան երբ դադարել եք մտածել, գործել, սոհաբերել մեր հայրենիքի համար։ Հայրենիքի համար ապրում և մեռնում է ոգու մարդը, միայն նմանը Գարեգին Նժդե։ Հայաստան, ես ազատ ու անկախ ինտերնետա, սա իմ անուն է, իմ ազգանուն է, հայ եմ ուրել տանի ճամփա։ կրտել է քեզ երկար, մեր պատմությունը հին ու նոր, և տարապած ես գարնան նման եկար, հայ մարդիկի արյան գնով, դու արշալույս ես մեր սուրբողին բացված, ու երազանքն ես դարավոր, քեզանով են պատմախում աշխարով սպրված, հայոց սրտե հազարավոր, հաղթանակ, հաղթանակ, և տխուր ես, և ուրախ ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Հայաստան ես, ու Արցախն ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Հառապանց մեր բանակին ես, հաղթանակ, հաղթանակ, մեր ազգին ես, ու անգին ես. Մենք մարդը չենք, հաղթանակ, հաղթանակ, և տխուր ես, և ուրախ ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Հայաստան ես, ու Արցախն ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Եվ տխուր ես, և ուրախ ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Հայաստան ես, ու Արցախն ես, հաղթանակ,